الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر روزے جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت فرماؤں گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے اچھی اچھی نیتیں حسب حال کر لیجئے، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا. از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورت سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا. عصر کی نماز کا انتظار کروں گا. اہم باتیں لکھوں گا حسب موقع عز و جل. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور موقع کی مناسبت سے ان کے جمعہ کے سیزے پڑھوں گا. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر ملنے والے اجر کا اصال ثواب برائے ببارگاہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم برائے جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امات المومنین تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشارق عاملین مفسرین محدثین تمام بزرگان دین کل مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمین. خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا جمیع اہل بیت اطہار امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ عبد اللہ فاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات مبلغین مرحومین چاند رات اور عید کے روز بننے والے مدنی قافلے کے مسافرین مدنی انعامات اور ماہ قفل مدینہ کے عاملین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. الحمدللہ آج 1434 سن ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا 23واں روزہ اور شاید جمعہ الوداع ہم ادا کر چکے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے. مجھے آئے بائے شائع کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائے. پڑوس میں اذان چونکہ 6:45 بجے جماعت جلدی ہوتی ہے، یہاں 25 منٹ قبل تقریباً اذان شروع ہوتی ہے جماعت سے، 6 بجے جماعت ہے، تو آپ پڑوس کے اذان سن کر تشویش نہ فرمائیں، انشاءاللہ یہاں اذان کا اعلان ہوگا پھر آپ اٹھیے گا اذان کا جواب دے کر. اب چونکہ آپ نماز کے انتظار میں ہیں، اگر نیت کی ہے کہ نماز کے انتظار میں، اس کی فضیلت بہت ہے. حدیث شریف میں کہ نماز کا انتظار کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ نماز پڑھنے والا. جب تک آپ انتظار میں رہیں گے گویا ایسا ہوگا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں. یہ یاد رکھیں، نماز اور تواب نماز میں یہ انگلیاں داخل کرنا یا انگلیاں چٹخانا یہ مکروہ تحریمی یعنی ناجائز و گناہ ہے. یہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے. اب مثلا مسجد کے لیے آ رہے ہیں تب بھی اس طرح نہیں کر سکتے، اسی طرح نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوتے، جماعت ہونے والی ہے، دو پانچ منٹ باقی ہے یا جتنی بھی دیر باقی ہے، بھلے ابھی ہم کو ایک گھنٹہ باقی ہے، تو اب نماز کے انتظار میں ہم تو یہ انگلیاں وغیرہ اس طرح نہیں چٹخا وہ کر سکتے اور چٹخا بھی نہیں سکتے. اگر پہلے ایسا کیا ہے تو اس سے توبہ بھی کرنی ہوگی. ویسے اس کے علاوہ عام حالات میں جنہیں نماز میں ہو نہ تواب نماز میں، جیسے مسجد کے لیے چلنا نماز کے لیے جا رہے ہیں جماعت کے وقت جیسے عام طور پہ لوگ جاتے ہیں، تو یہ تابع نماز ہے کہ یہ نماز سے منسلک ہے نہیں، یہ کام وضو کر رہے تو یہ بھی نماز کے لیے منسلک ہے، تابع نماز کے ہے. اب بھی انتظار میں بیٹھے ہوئے تو یہ بھی نماز کے تابع ہے. تو اس کے علاوہ جیسے نماز کے تابع نہ ہو، اس طرح انگلیاں ڈالنا جیسے لوگ ویسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں، اجتماع میں بیٹھے ہوتے ہیں، مدنی مذاکرے میں ویسے بیٹھے ہوتے ہیں، آج تو بالکل ہی نہیں بیٹھ سکتے کہ وہ آپ جن نے نماز کی نیت کی انتظار کی وہ نہیں بیٹھ سکتے، تو ویسے ہی بیٹھنا یا اس طرح کرنا یا اس طرح انگلیاں چٹکانا یہ مکروہ تنزیہی یعنی ناپسندیدہ ہے، گناہ نہیں ہے. اور اس کی عادت نکالنی چاہیے کہ یہ عادت مستقل ہوگی نا مضبوط، تو پھر یہ نماز کے انتظار میں بھی ایسا امکان ہے کہ ہو جایا کرے، اس لیے عادت ہی نکال دی جائے. ہاں کوئی ضرورت ہے یعنی مجبوری ہے تو کرنے میں اس طرح یا اس طرح کرنے میں انگلیاں چٹکانے میں حرج نہیں، پھر مکروہ تنزیہ بھی نہیں. نماز کے انتظار میں تو اس سے بچنا ہے، نماز کے انتظار میں اور نماز میں بھی اور نماز کے تابع جو کام ہوتے ہیں ان میں بھی، جن کی مثالیں میں نے پیش کی. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا میرا نام محمد عدنان اتاری، باب المدینہ کراچی سے. بابا آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے، جو ایک یہ گانے کا اشعار ہے جو اکثر گایا اور سنا جاتا ہے، گانے کا شعر، نہ خوف کھاؤ نہ سر جھکاؤ، اٹھو کہ ظلمت بلا نہیں ہے، خدا زمین سے گیا نہیں ہے. بابا یہ ایک فلمی شعر ہے، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. اس سلسلے میں مفتی صاحب سے وہ فتوے لیے ہوئے فلمی اشعار کے، تو دلچسپی پیدا کرنے کے لیے مختلف اسلامی بھائیوں سے سوالات انہی اشعار کے ریکارڈ کروائے گئے. اس شعر میں خدا زمین سے گیا نہیں ہے، یہ جملہ کفریہ ہے، گانے کا یہ حصہ جو ہے کفریہ ہے، کیونکہ اس میں اللہ عزوجل کے مکان، اللہ عزوجل کے لیے مکان ثابت کیا جا رہا ہے کہ اللہ زمین پر ہی ہے، اور اللہ عزوجل کے لیے مکان ثابت کرنا یعنی مکان ماننا مکان کا عقیدہ رکھنا کہ وہ کسی مکان میں رہتا ہے. مکان مانے جگہ, یعنی کہ وہ چھوٹی بڑی جتنی بھی ہو پوری زمین میں اللہ رہتا ہے یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے, زمین اور آسمان میں رہتا ہے یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے, آسمان پہ رہتا ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے مکان ثابت کرنا, یعنی مکان ماننا, مکان تسلیم کرنا, مکان کا نظریہ رکھنا, مکان کا عقیدہ رکھنا, یہ سب کفر ہے. چنانچہ فتاوی عالمگیری میں ہے, اور اگر کسی نے کہا کہ خدا آسمان سے دیکھتا ہے یا کہا عرش سے, تو یہ اکثر فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام کے نزدیک کفر ہے. البحر الرائق جلد 5 صفحہ 129 و فتاوی ہندیہ وغیرہ میں ہے, جو شخص اللہ تعالی کے لیے مکان ثابت کرے, یعنی مکان کا عقیدہ رکھے, مکان مانے, اس کی تکفیر کی جائے گی, یعنی اس پر کفر کا حکم لگایا جائے گا, یعنی یہ کہا جائے گا کہ اس نے کفر کیا ہے. بس اگر کسی نے کہا کہ اللہ تعالی سے کوئی جگہ خالی نہیں تو اس کی بھی تکفیر کی جائے گی, یعنی اس پر حکم کفر لگایا جائے گا. یعنی جو یہ لوگ کہتے ہیں نا اللہ تو ہر جگہ موجود ہے, یہ جملہ بھی خطرناک ہے, یہ بھی نہ کہا جائے. اللہ حاضر ناظر ہے یہ کہنے سے بھی علماء نے منع فرمایا, اس کو کفر کا حکم نہیں لگایا, حاضر ناظر کو منع کیا. یہ قسموں میں لوگ کرتے ہیں کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں, یہ نہ کہا جائے, بلکہ یہ جملہ, اس کا متبادل جملہ جو نعم البدل, وہ یہ ہے اللہ کو سمیع و بصیر جان کر کہتا ہوں. سمیع منے سننے والا, بصیر منے دیکھنے والا, لیکن اللہ تعالی سنتا یقیناً سنتا ہے, لیکن وہ اس کے لیے کان سے سننا نہیں ہے, ہماری طرح کان نہیں ہے نہ آنکھیں, یہ ہماری طرح اس کا جسم وغیرہ کوئی نہیں ہے. یہ اس کی تفصیلات معلوم کرنے کے لیے آپ کو کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب یہ کتاب پڑھنی چاہیے, کافی اس میں اس طرح کے عقیدوں کا, اور یہ 34 اشعار کفریہ اس میں, اس یہ اشعار شعر میں نے بیان کیا, یہ اس میں نہیں ہے, اس کے علاوہ 34 کفریہ اشعار بھی دیے ہوئے ہیں. 34 اس کتاب میں 34 ہے, رسالے میں 35 ہے. فتاوی قاضی خان میں یہ بات کفر ہے کہ کیونکہ اللہ تعالی مکان سے پاک ہے, یعنی مکان والا اللہ تعالی کو مکان میں رہنے والا نہیں مان سکتے. اچھا, اب یہ خدا زمین سے گیا نہیں ہے کہ ایک تعویل یہ بیان کی گئی, اگر یہ مراد ہو کہ اللہ تعالی قادر مطلق کی حکومت ابھی دنیا پر یعنی زمین پر بھی قائم ہے, یہ حکومت ابھی ختم نہیں ہوئی, تو پھر یہ جملہ اگرچہ کفر نہیں ہے لیکن ایسے موہم یعنی وہم پیدا کرنے والے جملے بولنا شرعاً جائز نہیں. جیسا کہ خاتم المحققین حضرت علامہ ابن عابدین شامی قدس سرہ السامی لکھتے ہیں, محض معنی محال کا وہم بھی جس جملے سے ظاہر ہو اس کے بولنے سے منع کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے, اگرچہ اسے صحیح معنی پر محمول کیا جا سکے. یہی کہ جس کو جملے سے وہم ہو کہ یہ کفر ہے تو اس سے بھی بچنا ضروری ہے, چاہے اس کے صحیح معنی نکلتے بھی ہوں تب بھی بچنا ضروری ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کہا جس نے کہ اللہ زمین سے گیا نہیں ہے, اس کو اسلام سے خارج نہیں مانا جائے گا, کیونکہ اس کی کیا نیت ہے یہ ظاہر نہیں ہے ابھی. تو یہ لزوم کفر اس کو بولتے ہیں کہ وہ جملہ تو کفریہ ہے, اور اگر اس نے یہ اللہ تعالی کے لیے مکان مانا تب تو وہ اس پر حکم کفر تو ہے. کئی فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام کے نزدیک وہ کافر ہو گیا, لہذا اس کو نئے سرے سے ایمان لانا ہوگا, تجدید ایمان کرنا ہوگا, کلمہ پڑھنا ہوگا. نکاح اگر اس نے کیا ہوا ہے تو نکاح اس کا دوبارہ اس نے کرنا ہوگا. لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ جب لزوم کفر ہوتا ہے تو انسان مسلمان مرتد نہیں ہو جاتا, اسلام سے نکل نہیں جاتا, اس کے جو اعمال ہیں وہ برباد نہیں ہوتے. یہ لزوم کفر میں یہ بات ہے. اور التزام کفر کی بھی ایک اصطلاح ہے جس سے کسی ضرورت دینی کا انکار نکلے, جس کی بات سے یا قول سے یا فعل سے, تو وہ پھر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, نکاح اس کا ٹوٹ جاتا ہے. لزوم کفر سے نکاح ٹوٹتا نہیں ہے, لیکن واجب ہے کہ نئے سرے سے نکاح کرے اور نئے سرے سے اسلام لائے, قبول کرے, تجدید ایمان جس کو بولتے ہیں, اپنا ایمان رینیو کرے, نکاح بھی رینیو کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ایک اسلام بھائی سوال پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا امیر سنت کی بارگاہ میں سوال ہے. سوال کا روکی دیجیے. مدینہ بابا کل آپ نے تفصیلات بیان فرمائی تھی اس حوالے سے کہ کوئی افسر جو ہے وہ اسکول میں چیکنگ کے لیے آیا, وزٹ کے لیے آیا, تو ٹیچرز جو ہیں وہ مل کر اس کو دعوت دیتے ہیں, کھلاتے ہیں پلاتے ہیں کچھ, تو اس حوالے سے آپ نے صورتیں بیان کی تھیں, برائے کرم ان کی مزید کچھ وضاحت فرما دیجیے. اس میں ایک بات پر کچھ مطلب یعنی کہ انشراح صدر نہیں ہو رہا تھا کہ اس کو کتنی آئٹم کھلائی جائیں. آپ کہہ رہے تھے کہ عرف سے ہٹ کر اگر کھلائیں گے تو مزید تہمت بنے گا, تہمت لگے گی کہ اس کو مال مال کھلا رہے ہیں تاکہ یہ ان کے معاملے میں نرمی کرے اور آنکھ آڑے کان کرے, ان کے جو کوتاہیاں ان کو چلنے دیں, ٹیچروں کی چھٹیاں کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں, پڑھائی میں کمزور ہیں تو یہ ان کو بچا لے اور سروس ان کی بچی رہے. تو اگر اس لیے یہ مال مال کھلائیں گے اس کو تو رشوت ہی ہے اور حرام ہے. اور اگر اس لیے نہیں کھلاتے بلکہ صرف افسر آیا ہے مہمان آیا ہے تو یہ عام طور پہ رواج ہے ہمارے یہاں کہ اس کو چائے پانی پلاتے ہیں, بوتل پلاتے ہیں, تو اگر اتنا اس کو چائے پانی بوتل یعنی جو عرف ہو وہاں کا رواج ہو معمول ہو اس کے مطابق کھلاتا پلاتا ہے تو حرج نہیں ہے. پر اگر اس سے زیادہ کھلاتا ہے, اب مثلا یہ کہ وہ طرح طرح کے وہ خوبصورت کیک آتے ہیں, یہ رکھنے کا ایسے مواقع پر رواج دیکھا نہیں ہے. اب اس کو بہت بڑا کیک لا کے رکھ دیا 500 روپے والا مثال کے طور پہ, تو اس طرح کی چیزیں لا کر رکھ دی تو اس پر تہمت لگے گی کہ یہ اس کو رشوت دے رہے ہیں, مزید نے تہمت ہو جائے گا اور تہمت کی جگہ سے بچنا واجب ہوتا ہے. ابھی اس کو رشوت نہیں کہیں گے, رشوت اب ان کی نیت پر ہے. اگر یہ اس لیے کھلا رہے ہیں تاکہ یہ رعایت کرے ہماری ترکیب اس سے بنی رہے، تب تو یہ رشوت اور قطعی حرام. اور اگر یہ نیت نہیں ہے، تاہم اگر یہ اس طرح اس کا کھلائیں گے پلائیں گے تو دیکھنے والے بولیں گے کہ یہ دیکھو اس کو مطلب مال مال کھلا رہے ہیں تو یہ اس سے ترکیب بنا رہے ہیں. تو یہ تومت کی جگہ ہے، اور حدیث شریف میں تومت کی جگہ پر کھڑا ہونا منع کیا ہے، کھڑا ہو یا بیٹھا ہو یہ لفظ کھڑا ہونا ہے. تو یہ تومت کی یعنی تومت ایسا کام کرنا جسے تومت لگتی ہو، اس سے حدیث شریف میں منع کیا گیا. اور اس طرح کے کام جس سے تومت لگتی ہو ان سے شرن بچنا واجب ہے. تو اب عرف سے ہٹ کر کیا آپ نے پلے سے ہی کھلایا اس کو، یہ ناجائز اور گناہ ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کل جو میں نے اس پر جو کچھ کلام کیا تھا تو اس میں کچھ میرا ذہن نہیں بن رہا تھا، تو وہ کچھ کمزور باتیں اس میں تھیں، تو وہ ڈیلیٹ کر دیں اور ان کا ازالہ بھی ہو گیا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا امیر سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، دنیا میں آنے والا بچہ کسی قسم کی معذوری یا عیب میں مبتلا نہ ہو، اس سلسلے میں میاں بیوی کو کیا اختیاری تدابیر احتیاط کرنی چاہیے؟ اور بابا سے سوال ہے کہ میرے بچے کے لیے خصوصی طور پر دعا کریں کہ وہ 12 مہینے کا ہے، اس کا جوڑ کھلا ہوا ہے پیر کا، اس کا عید کے بعد آپریشن ہے. آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ خصوصی طور پر دعا کریں اس کے لیے. آپ کے بچے کی ماں آپ کی کوئی رشتہ دار بھی لگتی ہے؟ نہیں لگتی. نہیں. اچھا، اس کا جواب انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں عرض کروں گا، ٹائم بھی تھوڑا ہے میرے پاس. اس کا ہے انگریزی میں سب لکھے ہوئے، میں نے ذمہ دار اس ٹائم میں وہ دیا ہوا اردو کرنے کو، لیکن بس دے دیا اور اب شاید وہ بھول گئے. چند جملے ہی ہیں، میں انشاءاللہ کسی اور سے کروا دوں گا کوشش کر کے. تو اب یہ ہو گیا تو پھر آپ کے سوال کا جواب انشاءاللہ عرض کر دوں گا. اس کی وجوہات ڈاکٹر بتاتے ہیں، ایک حدیث شریف بھی ہے تو اس ضمن میں، تو انشاءاللہ اس کی تفصیلی جواب عرض کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل. پاپا ان کے بچے کے لیے دعا بھی کر، بیچارے اللہ ان کے بچے کو شفا عطا فرمائے، اور پیارے حبیب کے صدقے میں ان کو بھی بچے کو بھی مبلغ دعوت اسلامی بنا دے. اچھا، ان کو میں نہی عن المنکر بھی کروں گا کہ وہ چھلا ان کی انگلی میں نظر آیا یا محسوس ہوا، ایک انگوٹھی بھی ہے ایسا ہی ہے، تانبے کا چھلا لگا مجھے بابا، ہے نا؟ تو یہ تانبے کا چھلا یا کسی بھی دھات کا، چاندی کا بھی چھلا جو ہو نا، یہ پہننا ناجائز ہے. اور انگوٹھی پہننی ہے توبہ بھی کرنی ہوگی، اور مستقل اتارنا ہوگا، کیونکہ بعض ٹائم بھائی بےچارے مجھے دیکھ کر اتار دیتے ہیں، یا میں بولتا ہوں تو مربت میں یا احترام اتار، میرا احترام کیا ہے؟ شریعت کا احترام ہو کے، شریعت نے منع کیا لبیک، ہمیشہ کے لیے اتر جائے توبہ بھی ہو جائے. تو یہ اس کی تفصیل جو بہار شریعت میں وہ انگوٹھی اور زیورات کا بیان، یا زینت سولویں تو زینت کے بیان میں ہے نا، زینت کا بیان اس میں تفصیل ہے. اس میں تو کسی بھی دھات کا چاہے چاندی کا ہو چھلا جائز نہیں ہے. انگوٹھی وہ بھی اصل جو یہ انگوٹھیاں اور ہیں نا، یہ ہیں عورتوں کے زیور. یہ انگوٹھی کی اجازت مرد کو ملی ہے، لیکن وہ شرائط کے ساتھ ملی ہے. عورتیں چاہے سونے کی پہنے، چاندی کی پہنے، ہر انگلی میں پہن لیں، ان کو قید نہیں ہے سونے چاندی میں، نہ نگینوں میں قید ہے کہ کتنے نگینے لگائیں. تو مرد کے لیے قید ہے. دراصل انگوٹھی کی اجازت جو ہے نا، یہ اس کو ہے جو قاضی ہو، قاضی جس کو مور لگانی ہو. اب قاضی مور نہیں لگاتا، مفتی مور لگانا سنت ہے وہ انگوٹھی سے، اب یہ مفتی صاحبان بھی مور نہیں لگاتے. اب ذرا وہ کافی یعنی کہ وہ ترقی ہو گئی تو وہ مہریں بن گئی ہیں، اب وہ مہر یعنی سیل لگاتے ہیں اسٹیمپ. اب ان کو بھی انگوٹھی پہننے کی حاجت نہ رہی, انگوٹھی ان کو حاجت تھی جن کی موت. کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انگوٹھی مبارک پہنی تھی, اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کندھا تھا, لکھا ہوا تھا, اس کی آپ مہر لگاتے تھے. آج بھی مہر کی نقش کا نقش ملتا ہے. تو یہ اپنے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی میں کفا بالموت وعیزہ لکھا تھا, آپ اس کی مہر لگاتے تھے, یعنی موت نصیحت کے لیے کافی ہے, موت کافی واعظ ہے, تو اس کا آسان کہ موت نصیحت کے لیے کافی ہے, یہ ان کی مہر میں تھا. تو یہ وہ سنت نہیں ہے کہ کسی نے ترک کر دیا تو گناہگار ہو جائے, یا اسات کا حکموں کے برا کیا اس نے, ایسا نہیں ہے. اب وہ اس ٹائم بھی یاد ہو گئے نہیں پہنتے, ہاں اگر کوئی مفتی پہن لے اور اس مہر جاری کرے تو انشاءاللہ ثواب سے محروم نہیں رہے گا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا ہے. خیر, تو نہ میں مفتی ہوں نہ مجھے مہر کی حاجت, ورنہ میں ہی انگوٹھی پہن لیتا اگر مفتی ہوتا تو. اب کسی کو بھی فی الحال یعنی انگوٹھی سے مہر لگاتے دیکھا نہیں ہے کہ یہ بالکل یہ سنت جو ہے یہ اب لوگ ادا نہیں کرتے, کہیں کرتے ہوں گے دنیا میں تو دیکھا نہیں ہے, خدا بہتر جانے. اب انگوٹھی جائز تو ہے مرد کے لیے, لیکن وہی شرائط کے ساتھ. کون سی انگوٹھی؟ 4.5 ماسے چاندی سے کم وزن, 4.5 ماسے سے کم وزن چاندی تو تقریباً 3.25 گرام بنتا ہے. 4.5 ماسے سے کم تو وہ 4.25 گرام تقریباً چاندی بنتا ہے. تو اب 4.5 ماسے چاندی پوری ہوئی تو ناجائز ہو گئی, 4.5 ماسے سے زیادہ وزن چاندی کا ہو گیا تب بھی ناجائز. مزید ہے کہ اس میں ایک نگ شرط ہے, نگ کے وزن کی کوئی قید نہیں ہے. نگ پتھر کا ہو یا پلاسٹک کا بھی ہو تو چل جائے گا, تو ہو نگ, نگ نگینا جو بھی بولو اس کو, تو یہ ہونا چاہیے. شاید اردو میں انگلش میں جیم اسٹون جیم اس طرح کے شاید الفاظ بولے جاتے ہیں اس کے لیے, اسٹون جیم بھی بولتے ہیں, جیم شاید سچے پھر سچے موتیوں کو بولتے ہوئے سچے پتھروں کو. تو وہ یہ لگانا ضروری ہے مرد کے لیے, اور ایک لگانا ضروری ہے, اور ایک ہی ہو, ایک سے زیادہ لگانا ناجائز. جو وزن میں نے عرض کیا 4.5 ماسے سے کم چاندی, تو وہ اس وزن کی 4.5 ماسے سے کم چاندی وزن کی ایک ہی انگوٹھی پہن سکتا ہے, ایک سے زیادہ پہنے تو ناجائز. اب کوئی بولے کہ میں چلو 2 ماسے کی 2 انگوٹھیاں پہن لوں, 4.5 سے تو نیچے آ گیا تب بھی ناجائز. صرف ایک انگوٹھی 4.5 ماسے چاندی سے کم وزن ہو اس کا, اور ایک نگینہ ضروری. پھر یہ نگینہ اوپر جو ہوتا ہے یہ زینت کے لیے ہوتا ہے, عورتیں زینت کے لیے اوپر رکھتی ہیں, مرد کے لیے کہ اس کا نگینہ ہتھیلی کی طرف ہو. تو یہ مدنی ماحول کے بعد سائیں بھائی تو رکھتے سن لیتے ہیں, تو ورنہ عام طور پہ لوگ ہتھیلی کی پشت پر نگینہ رکھتے ہیں پیٹھ پر. یہ پیٹھ پر نگینہ ہونا میں نے ناجائز نہیں پڑھا, ناجائز نہیں کہہ رہا میں, لیکن بہتر یہی ہے لکھا ہے کہ ہتھیلی کی طرف اس کا نگینہ ہو. تو یہ چند مدنی پھول عرض کیے, اس کو قبول کیجئے, یہ احکام شریعت ہیں, میرے گھر کی بات اس میں ایک بھی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فیضان سنت میں تفصیل ہے اس کی, پھر مزید تفصیلات ہیں کہ جیسے بیٹا کھلاتا ہے قاضی کو تب بھی جائز. دعوت کرتا ہے, خصوصی بیٹا باپ اس کا قاضی ہے تو جائز ہے. اگر بیٹے کا کیس قاضی پر فائل ہے کسی قاضی کے پاس, اب نہیں کر سکتا خصوصی دعوت, اب پھر مدینہ تہمت بن سکتا ہے. یہ وہ جو رشوت میں نے کہا نا ابھی, اس میں پھر ان کو کچھ اشکال پیدا ہوا ہمارے سائیں بھائی کو, تو یہ دیکھ رہے ہیں مسئلہ. ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. جی یہ فرما رہے ہیں کہ وہ جن کو میں نے مزید نے تہمت کہا کہ انہوں نے رشوت کی نیت کے بغیر اچھی چیزیں کھلا دیں جو معمول کے خلاف, تو یہ میں نے کہا مزید نے تہمت, میرا ذہن یہی بن رہا ہے, لیکن چونکہ یہ مفتی صاحب ہیں ہمارے نائب مفتی ہیں تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ رشوت ہی کہلائے گی. تو ابھی میں اپنا اندیا واپس لے لیتا ہوں, ذہن وہی بنا ہوا جو میں نے کہا, لیکن بہرحال میں اپنا مسئلہ واپس لے لیتا ہوں کہ میرا انشرائے صدر ہو جائے گا تو میں ان کی تصدیق بھی کر دوں گا, تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہوتی, نہیں بنتا ذہن. تو رشوت جو میری ناقص معلومات نیت پر ہوگی کہ ان کو کام نکلوانا ہو یا اس سے ترکیب بنانی ہوگی, یا اپنی ترکیب میں آ جائے اور اس سے ہم مطلب اپنے کام نکلوائیں گے. جیسے قاضی ہے, اب قاضی کو خصوصی دعوت کرنا رشوت لکھا ہوا ہے, لیکن مسئلے میں گنجائش ہے کہ قاضی کو اس کا اپنا بیٹا خصوصی دعوت کر رہا ہے تو جائز ہے, اور اگر اس کے بیٹے کا کیس قاضی کے پاس فائل ہے اب ناجائز ہو جائے گی دعوت. اچھا اب یا تو پہلے سے ترکیبیں تھیں دعوت کرنے کی خصوصی, اور اب یہ بن گیا قاضی, تب بھی جواز کی صورت ہے, لیکن اب اگر اس نے آئٹمیں بڑھا دیں اب پھر وہ مزید نے تہمت, یا اس کے پاس مال زیادہ آ گیا اس وجہ سے کچھ آئٹمیں بڑھا دیں تو پھر گنجائش. تو یہ اس میں بہت تفصیلی بحث ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا اله الا الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا لذيذا واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، طاہر ہاشمی، میں مکہ میں ہی رہتا ہوں. میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ روزے کی حالت میں سرما لگایا اور تھوک میں ظاہر ہو گیا، کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اس کا جواب دے دیں. نہیں ٹوٹے گا، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. کہ جس بندے کے اوپر قرض ہو اور اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ ساری کروا سکتا ہے، پہلے ساری کروائے پہلے اپنا قرض اتارے، ساری کروائے اپنا قرض اتارے، وہ خیرات سے یا پہلے اپنا قرض اتارے، اس میں ضرور کوئی بندے کو شاد سمجھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ جس بندے کے اوپر قرض ہو اور اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ ساری کروا سکتا ہے، پہلے ساری کروائے پہلے اپنا قرض اتارے، ساری کروائے اپنا قرض اتارے، وہ خیرات سے یا پہلے اپنا قرض اتارے، اس میں ضرور کوئی بند بھی کوئی شاد سما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان، جس بندے کے اوپر قرض ہو کیا وہ افطاری اور سحری کے لیے پیسے دے سکتا ہے؟ پہلے پیسے افطاری کروائے یا پہلے قرض اتارے؟ اس بارے میں اتارتا تو اس کو قرض ہی چاہیے. اب قرض خواہ اجازت دیتا ہو، مہلت دیتا ہو، تب تو دینے میں، قرض خواہ اگر مہلت دے دیتا ہے تو پھر یعنی کہ نفلی عطیات میں حصہ لینے میں حرج نہیں ہے. یعنی سحری افطاری کے لیے چندہ دینا، عطیات دینا بھی نفلی عطیات ہیں، نفلی صدقات ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب علی محمد. مختصر سوال ہوتا ہے جو لگ بھگ جو وضو انہوں میں چلے گئے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ذیشان ہے، میں انسٹیٹیوٹ آف انڈسٹریل الیکٹرانکس انجینئرنگ میں ایز اے ٹیکنیکل اسسٹنٹ ہوں، اور میرا امیر علیہ السلام سے سوال ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگانا کیسا ہے؟ جائز ہے، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. شوف معدہ، شوف دماغ. بولو. کمزوری محسوس ہو رہی ہے باپا، اب اس کے لیے طاقت کا انجیکشن لگا لیتا ہے تو کیا یہ بلا کراہت جائز ہوگا؟ وہ الگ بات ہے، جائز تو ہے لیکن یہ کہ کراہت آئے گی، بکرو ہے. مرض پر لگائے، بیمار ہو گیا تو لگا لے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں. جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے،